إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون Anasema Allah tabarak wa ta'ala katika surati al-mu'minun Innal ladhina hakika wale ambao hum min khashyati rabbihim mushfiquna wanakuwa na hofu kwa ajili ya kumuogopa mula wao katika nyoyo zao kunaingia hofu kwa sababu ya mula wao watakutana naye vipi siku ya kiyama walladhina hum birabbihim la yushrikun na wale ambao hawamshirikishi mola wao na wale ambao hawamshirikishi mola wao walladhina hum biayati rabbihim yu'minun na wale ambao aya za mola wao wanaziamini وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا أو قراءة نجين وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ نَوَالِ أَمْبَاوْ وَنَيَفَانْيَا وَنَيُيَفَانْيَا أَوْ وَنَتُوَى وَنَفِتُوَى katika khair au wanafanya wanayoyafanya katika mambo ambayo Allah tabarak wa taala amewaagiza au kwa upande mwingine wakayafanya ambayo Allah hayapendi wa qulubuhum nyoyo zao wakati huo wanapozifanya amali hizo wajilatun zinakuwa na uoga zinakuwa na hofu annahum ila rabbihim raji'un kwa kujua ya kwamba wao watarejea kwa Allah tabaraka wa taala Allah akasema ulaika yusari'una fil khairat watu wenye sifa hizo ndio ambao wanajitahidi sana katika mambo ya khairi wako mbele sana katika mambo ya khairi وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَا na wale ambao wanafanya mema wanayoyafanya hali ya kuwa nyoyo zao zina uoga wa mula wao أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ hao ndio ambao wako mbio mbio katika kuyaendea mambo ya khairi وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ na wao wametangulia katika hayo mambo ya khair la nukallifu nafsan illa wus'aha. Allah akasema hatuilazimishi nafsi ila lile ambalo liko ndani ya uwezo wake. Aya hizi zilipoteremka, mama Aisha radhiallahu anha alipozisoma alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamuuliza: ewe Mtume wa Allah, huwa alladhi yazni wa yasriku wa yashrabu alkhamra wa yakhafu Allah, huyu anayetajwa kwenye aya hizi, alielewa kwa maana kwamba ni wale ambao wanafanya mabaya na huku wanamuogopa Mola wao. Mama Aisha akamuuliza kwa maana hii, hivi ni yule ambaye yeye anazini, yeye anaiba, yeye anakunywa pombe, lakini wakati huo huo hofu ya Mola wake anayo, ndiye anayekusudiwa? Rasulullah sallallahu alayhi wasallam akamwambia: huwa alladhi, ni yule ambaye, yusalli, anasali, wayasumu, na anafunga, wayatasaddaq, na anatoa sadaka. Anasali, anafunga, na anatoa sadaka. Wayakhafu alla yutakabbala minhu, na anaogopa amali hizi nazitenda isije kuwa mbele ya Allah hazikubaliwi. Huyu ndiye ambaye anatajwa na Allah tabaraka wa taala, anafanya matendo ya kheri, lakini si kama vile watu wengine wanavyosema, nimeshafunga nasubiri Firdaus, nishamaliza funga ya Ramadhani. Ukishamaliza hii bwana Firdaus, nimetoa mimi zakatu, nasubiri Firdaus, nimeenda kuhiji mimi nasubiri Firdaus bwana na Mtume Muhammad. La, hawawi hivyo. Hizi amali zinapofanywa za kheri ni lazima ziambatane na hali aliyoitaja Allah tabaraka wa taala katika kitabu chake, kanu wayaduna na raghaban wa rahaba, alivyoelezea manabii kwamba wao walikuwa wananiomba, wananiabudu, wananinyenyekea mimi katika hali mbili. Kwanza wanajiweka karibu, wanajipendekeza kwa mimi Mola wao. Hilo ni muhimu lipatikane. Unafanya amali, kuna kheri ambayo unaipenda, unaitarajia, na wewe unapenda uwe karibu na Mola wako, lakini wakati huo huo una hofu imekuingia ndani ya moyo wako kwamba haya yasipokubaliwa, basi nitakalokutana nalo mbele ya Allah sitoliweza. Ni lazima mambo haya yaambatane katika ibada yako, na ndiyo hii tafsiri ambayo Mtume anaitaja katika aya hizi kwamba ni yule ambaye yusalli, anasali, wayasumu, na anafunga, wayatasaddaku, na anatoa sadaka, wayakhafu alla yutakabbala minhu, lakini hofu yake ni kwamba yasije kuwa haya matendo, nafika mbele ya Allah naambiwa amali zako hazijakubaliwa. Allah atukinge na mlango huo wa kutokubaliwa amali njema. Lakini pia tutambue kwamba tunatakiwa tuwe hivi katika amali zetu. Allah apokee saumu zetu, apokee amali zetu njema, zitufae siku kukutana naye. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ndugu zangu katika imani, kuna mambo mawili yaliyo mbele ya hii funga tuliyoimaliza. Jambo la kwanza, kuna funga ya siku sita. Hii siyo amri, lakini Allah anawapenda waja ambao, kama alivyosema, faman tatawwa khairan fahuwa khairun lahu, yule ambaye anajitolea katika jambo la kheri ambalo limo kisheria akajiweka mbele mbele, ambalo Allah hakumuamrisha lakini Allah analipenda lile, basi hilo ni jambo bora sana kwa mwenye kufanya hivyo. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam akatuambia katika hadithi hiyo katika Muslim, Abu Huraira kaielezea, anasema man soma Ramadhana, mtu ambaye amefunga mwezi wa Ramadhani kama sisi tulivyofanya, thumma atba'ahu, kisha baada ya Ramadhani akazileta, bi sittin min Shawwal, siku sita za huu mwezi wa Shawwali, huu wa Shawwali huu tuliouingia, kana kasiyami dahari, basi yeye ni kama mtu ambaye mwaka mzima mbele ya Allah anaonekana yeye duniani alikuwa anafunga tu siku zote mchana, wakati siku zingine Allah amekukirimu amekuachia unakula, lakini kwa kufunga Ramadhani ukazifunga siku sita mbele, basi Allah anakuandikia mwaka wote umefunga. Kila siku moja Allah anakuandikia kama alivyosema Rasulullah, alhasanatu biashri amthaliha, riwaya nyingine ikasema au azid, wema mmoja basi nalipa mara kumi au nazidisha. Kwa maana mfano mwezi umetimia siku 30, ukifanya mara kumi tayari ni 300, ukiweka siku sita za kufunga wewe Allah akakufanyia ni siku 60, tayari ni siku 360. Allah anaandika mwaka wote wewe ulikuwa unafunga. Au azidu, au mimi Mola wao naongeza. Mfano mwezi kama hivi umetimiza siku 29, Allah anajazia nakupa, kwa sababu yeye ndiye aliyekadiria zile siku 29, anakujazia au zaidi ya hizo pia kwa ukarimu wake Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo kufunga siku sita ni katika namna ya kuonesha kwamba Allah, mimi ilikuwa sioni tabu mimi kufunga siku 30, mimi bado naendelea na hata hii ambayo hujaamrisha mimi naendelea naye. Allah akakuona na moyo huo wa kujiweka karibu na yeye, basi na yeye atakupenda zaidi biidhnillah. Allah tujaalie tuwe watu wa namna hiyo. Ndugu zangu katika iman, la pili, Ramadhani ni nguzo miongoni mwa nguzo tano za Uislamu. Mbele kuna nguzo ya hija. Hija ni nguzo, vitu vinavyoitwa nguzo katika Uislamu usicheze navyo, usifanye maskhara na vile ambavyo vinaitwa, hivi ni nguzo. Mtume anasema buniyal islamu ala khamsin, Uislamu umejengwa juu ya mambo matano. Shahada iliyokukaribisha katika Uislamu, swala, zaka, funga, kuna hija. Hivi vitu vitano uvikamilishe, lile ambalo utakuwa hujalifanya Allah ashuhudie kwamba mja wangu ameshindwa kwa sababu hakuweza. Lakini sio kwamba hakuacha, mja wangu ameacha kwa sababu ya uzembe. Hili neno uzembe unafika nalo mbele ya Allah ni kesi, kwa aone kwamba mja wangu hajaja kuhiji kwa sababu alishindwa, kama ambavyo kuna ambaye ile Ramadhani alishindwa kufunga kwa sababu ni mzee, akifunga huenda kizunguzungu akaanguka, au ana ugonjwa ambao haiwezekani yeye afunge. Allah akashuhudia hilo kwako wewe, lakini sio kona kona na kupiga piga ujanja ujanja. Hilo ni jambo ambalo halitakiwi. Kwa hiyo wale ambao hawajahiji na uwezo wa kwenda kuhiji wameufikia, wajue ya kwamba mbele ya Allah tabaraka wa taala kuna nyumba za peponi, kama ulivyomsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi yake aliposema, man bana baitan yule ambaye atajenga masjidan, atakayejenga msikiti, bana Allahu lahu baitan fil janna, atamjengea Allah, atamjengea mtu huyo nyumba peponi. Peponi pia kuna nyumba, Allah atakujengea kulingana na uliyoyatenda. Mke wa Firauni anamuomba Rabbi, anamuomba Mola wake, anasema Rabbi ibnili indaka baitan fil janna, ewe Allah naomba mimi unijengee kwako wewe. Wanawachuoni wa tafsiri wakasema ameomba ujirani, saala aljiwara kabla dar, ameomba ujirani kabla ya nyumba, yani ameomba nafasi kwa Allah, anasema ibni li bait indaka, naomba unijengee kwako wewe, unijengee kwako wewe nini? Nyumba. Kwa ameomba eneo lenyewe la kujengewa nyumba hiyo iwe kwake yeye Allah tabaraka wa taala, kisha akataja alichoomba jengewe. Mbele ya Allah kuna kujengewa nyumba kwa sababu ya amali zako. Sasa inawezekana mtu akasema mpaka nijenge nyumba, akijenga nyumba nasema nipate angalau gari ya kutembelea, akipata gari ya kutembelea nasema niweke na kiwanja cha akiba. Hivi vyote wala Allah hana ahadi naye kwamba utavipata. Wakati mwingine anahangaika na asifikie malengo, na wakati mwingine uwezo ukashuka wakati aliufikia. Kule kuufikia, kama ulikuwa na mambo yako kwenye kichwa chako mpaka iwe hivi, mpaka iwe hivi, na haikuwa, na uwezo Allah alikuwezesha, ungeweza wewe kwenda na kurudi ukatengeneza maisha yako vizuri baada ya kurudi, na Allah akatia taufiki biidhnillah, ujue umeshaingia katika dhima kwa kutotekeleza amri ile. Tukio la Abu Bakar As-Siddiq litatufunga, ambapo yeye aliamua kutoa mali zake zote kwa ajili ya jambo ambalo si katika nguzo, bali ni miongoni mwa mambo ya wajibu katika dini ya Allah, lakini alikubali azitoe mali zake zote, aanze moja ili Allah aridhike. Sasa ukisema zangu hazijatimia sawa sawa, ukataka ibaki iliyo sawa na nitakayoitumia kwenye safari, kama gharama za hija ni milioni 13, basi na nyumbani kwa uchache zibaki milioni 13, ili nikirudi niendeleze maisha. Kama ukifa na hujatekeleza hivyo, utakuwa umeingia katika dhima, na uelewe unaweza ukawapa wakati mgumu warithi wako, kwa sababu utaratibu wa kurithi kwao wanazuiwa wasirithi ile mali mpaka wakutekelezee amri hii. Kama wasaa ulikuwa nao na nia ya kwenda kuhiji waliisikia kwako, unawapa wakati mgumu huko nyuma. Pesa zenyewe zile watu wanavyokuwa na uchu nazo, alafu watoe pesa milioni kadhaa nyingi, waseme tumtafute mtu akaende kumvijia yule marehemu, unaweza ukawatatiza, jambo ambalo huenda likakudhuru na wewe mwenyewe. Hili lisitekelezwe, kama ambavyo wewe mwenyewe pia uliona hazitoshi, na hawa pia wataona hivyo kwamba hazitoshi. Sasa tukiondoa hela ya kwenda kuhijia, kabaki nini tena? Ikawa unakusanya au umeurundika au umelimbikiza tatizo utakalolikuta mbele ya Allah. Hija ni miongoni mwa mambo ambayo, huu mwezi wa Shawali ni miongoni mwa miezi yake, kama alivyosema Allah, alhajju ashhurun ma'lumatun, hija ni miezi maalum. Huu wa Shawali unaweza ukaihirimia hija ukaenda mpaka mfungo tatu utakapofika, ukaungana na mahujaji wengine kutekeleza amri hii. Allah tujalie tuweze kutekeleza anayoyapenda na kuridhia, tuondoke duniani hali ya kuwa tuko salama. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Aqimus salat.